Για λύσε μου λίγο μια πορεία, γιατί με τα ερωτικά δράματα δεν τα πάω πολύ καλά, να πούμε. Α, τι, καληνυχτάκια, σχυλόπιτα στη φάση. Αφού ο Κοντζιάς αγαπάει Αμερικάνους, αλλά και ο Καμένος αγαπάει Αμερικάνους, γιατί τσακωθήκαν τελικά? Δεν αγαπάνε τους ίδιους Αμερικάνους. Αγαπάνε, ο Κοντζιάς, ας πούμε, αγαπάει τους δεξιούς Αμερικάνους. Θέλουν να γλύψουν διαφορετικούς Αμερικανικούς κόλους. Τι θες εσύ τώρα? Δεν φυλάνε οι ίδιες κατουρημένες ποδιές. Άλλο η κατουρημένη ποδιά του τύπου με το πορτοκαλί μαλλί, το καροτί αυτό, άλλο τον αλωνώνε. Εντάξει, γιατί ρε παιδί μου, τους λέει και τους δύο πολύ να αγαπάνε Αμερικάνους και εξώ στον αριθμό των βάσεων, χαθήκανε κάπου, που τα χάσανε, δηλαδή πόσοι θα έρθουν. Κοίταξε, ο αριθμός των βάσεων παίζει ένα ρόλο. Και είναι θέμα τιμής κυρίως. Φθηνής ή ακριβής. Αυτό. Όσο είναι η μίζα, ας πούμε, ανάλογα για να γίνει η βάση. Τέλος πάντων. Ποιος δουλεύει ποιον, τέλος πάντων. Από τρελαινόμαστε για δουλειά. Τι όλους εμάς, τι φάση, τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Κάτσε, κάτσε. Πού να κάτσω, μωρή? Έχω ένα θύμα bullying εδώ και κλαίει. Σκάσε, παιδάκι μου, σκάσε. Δίπλα είναι το βυζί της μαμάς, άρπατο. Λοιπόν, άκουσε, παίρνω από το Λονδίνο δεύτερη φορά σε. Καλά κάνεις, αλλά βγάλει το βυζί έξω να χαρεί. Τώρα το βάλα μέσα, άκου. Γιατί... Βυζί θέλουμε, βυζί, γι' αυτό κλαίμε. Ωραία, βυζί. Το βγάζω, άκου τι θέλω να. Και δεν έχει να κάνει με ηλικία. Από μικρός κλαίς μέχρι μεγάλος, μέχρι κεράματα. Θα κλάψαμε, δεν το βρεις. Το βυζί τον έχω, μωρέ, 14 μηνών είναι, άκου. Ρούφα, αγάπη μου, και σκάσε να μιλήσουμε. Έλα, πες. Μπράβο. Με αναγκάζει επικαιρότητα, Αποστόλη. Άκουγα αυτή την ιστορία με το Συριάκι και την ξύστρα και το δάχτυλο. Το σιροφωνιά. Αυτό. Και πήρα να καταγγείλω σε όλους τους. Με ξέρεις που έχουν ελληνική ψυχή, ότι εδώ έχει γίνει bullying τρελό σε ελληνάκι, καθαρό αιμο 50%, 50% ιταλάκι, είναι λίγο μπάσταρδο δηλαδή, αλλά είναι άσπρο, λευκό, λευκό, έχει μπλε μάτια, είναι της Αρίας φίλη. Της Αρίας, να λένε μπάσταρδο. Ναι. Τους μπάσταρδο, συγγνώμη, και όλα σαλά θα τους κάνουμε bullying. Και οι Ιταλοί, ξέρεις, μεγάλη Ελλάδα, Έλληνες είναι κι αυτοί. Το bullying το τρώει λόγω Ιταλίας, όχι λόγω Ελλάδας, να ξέρεις, οι Έλληνες δεν δέχονται bullying, μόνο κάνουνε. Άκου να δεις, 9 μηνών στο βρεφικό σταθμό το δάγκωσε το παιδί ένα αγγλάκι. Άμπα που να λυσάξει, αυτά του Brexit έχουν ξεφύγει τελείως. Ναι, δεν το ήθελε, παιδί μου, ήταν καθαρό αυτό το θέμα. Και θέλω να τους καλέσω όλους τους Έλληνες να γίνει κάτι, ένα αβάζ, κάτι. Αλλά μετά σκέφτηκα, κάτσε ρε βουστί μου, το αυτό είναι εδώ ο μετανάστης. Όχι, αφού είναι ο μετανάστης έχει λογική. Το μετανάστη το γάμουμε εκεί στο λαιμό. Πάτημα, πάτημα. Τα πατάς νωρίς στο λαιμό για να σκάσουν. Γιατί θα μεγαλώσει μετά, μπορεί να γίνει και αυτός φωνιάς. Να ανακαλύψει ότι και με το μολύβι μπορεί να σκοτώσεις. Άστα, παιδί μου, δεν μίλησε και αυτό, λέει μετανάστη. Στις 9 μηνών το κατάπιε, τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Έτσι θέλει. Και γύρισε σπίτι με ένα δάγκωμα ρολόι στο μπράτσο, αλλά δεν είπαμε τίποτα. Γιατί μωρή στο γιατρό δεν πας, δεν σου κάνει ρολόι το μαντού. Το δάγκωμα είναι το θέμα. Στην Αγγλία στο γιατρό πας μόνο άμα είσαι να πεθάνεις. Δεν είσαι τακτικά στο να πεθάνεις στην Αγγλία, γιατί είναι όλα λυμμένα και δεν πεθαίνεις εύκολα. Εντάξει, μην το λες, ξέρεις πόσοι γέροι πεθαίνουν στα γυροκομεία γιατί δεν έχουν θέρμανση. Συγγνώμη κιόλα που πεθαίνουν και οι γέροι, έτσι. Συγγνώμη κιόλα που δεν ξαναγεννιόνται. Δεν και σαν την Ελλάδα που παίρνει σύνταξη μέχρι τα 200. Α, Σιριζέη, κατάλαβα. Και ο Αλέξης κάτι τέτοια λέει. Έλα, επίτηδες το είπα. Να φεύγουν νωρίς. Ναι, μωρή, επίτηδες το είπα. Επίτηδες ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ επίτηδες για να γνωριστώ του κερατάδε. Τα εννοούν αυτά που λένε. Τα ξέρω αυτά, έλα. Έχω να σου πω το Γενάρη του 15 που είχα κατέβει στην Ελλάδα να ψηφίσω. Με πιάσαν από τα μούτρα όλοι οι αναρχικοί του κόλου, φίλοι του αδερφού. Φού μου, αντιεξουσιαστές, μη χέσω και με βάλαν κάτω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ και τους έλεγα ρε μ***κες, αυτό είναι το Πασόκ του μέλλοντός σας. Και μου λέγανε άμα δεν ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγεί ο Σαμαράς και εσύ δεν ζεις εδώ και δεν πρέπει να ψηφίσεις για μας, θα μας αναγκάσεις να ψηφίσουμε. Μπορεί σίγουρα ήταν αναρχική αυτή. Δεν ξέρω, έτσι δείχνανε κάτι. Μπορεί ντυμένη ΣΥΡΙΖΑ ήταν άπλητη και λέγανε την αναρχική. Οι ΣΥΡΙΖΑ δίνουν αναρχική για να πείσουν κόσμο. Δύσιμο ήταν μόνο, τώρα οι ίδιοι άμα τους δεις φοράνε γραβάτα. Είναι αυτοί που πάντα ήταν όμως, Ναι, αναρχική δεν ήταν όμως. Όποιος βγαίνει εξάρχεια δεν είναι αναρχικός. Ο Βαρουφάκης εξάρχεια πήγαινε. Ο Βαρουφάκης είναι αναρχικός, sorry, λάθος. Αυτός είναι αναρχικός, έκανα λάθος εγώ. Το παίρνω πάνω μου. Καλημέρα, έχω καλέσει Real. Ναι, ο ίδιος. Ξέρεις γιατί οι ηλεκτρός μαγαθώνος είναι κλεισμένοι, αποκλεισμένοι. Τίποτα, συνδικαλιστές πάλι. Δεν μας αφήνουν να πάμε στις δουλειές μας. Δεν ξέρω, λογικά να το πάρεις κάτι τέτοιο, τεμπέληδες. Καλώς, εντάξει. Το αποκλείς, τι, Sky δεν βλέπεις. Όχι, σίγουρα. Έχω ένα δίλημα. Εγώ έχω έναν αραβωνιάρι, 3 μέτρα παλικάρι. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο και φθηνό παλικαράκι. Σαν το Ρίγκο, έλα. Έχω αλλάξει δαχτυλίδι με μια κούκλα σαν στολίδι. Έλα. Σαν περνάει ο δρόμος τρίζει και στη γλύκα ξεπερνά. Έλα. Τη βυρναλίζει. Έλα. Έχεις ωραία φωνούλα. Το ξέρω, πολύ καλός. Είναι τα 60 χρόνια Βοσκόπουλος και είπα να τιμήσω. Έλα, στα φεστιβάλ της ΚΝΕ και ήσουν καταπληκτικός. Στην ΚΝΕ δεν μπορούσα να πω Βοσκόπουλο, θα με πέρανε με τις πέτρες. Φέτος δεν χώρισαν τα λάρα. Βοσκόπουλο του χρόνου, ξέρω εγώ, θα δούμε. Ναι, κάτσε, πριν πεθάνει. Λοιπόν, έχω ένα δίλημα. Υπάρχουν δύο ειδήσεις. Η μία είναι ότι ο πρίγκιπας Χάουρι θα γίνει πατέρας. Ναι, μωρέ, το ξέρουμε αυτό. Απλά μην μου μιλάς με αυτή την προφορά, γιατί μου έρχεται στο μυαλό αυτό το σποτ της στέγης, το Hector Asligizos, και μου γυρνάει το μάτι. Άσε, μην μιλάς ο πρίγκιπας Χάρι, γιατί σκέφτομαι ο Hector Asligizos. Και θα γίνει το σώσε από μένα. Η άλλη είναι ότι θα κόψουν το επίδομα των 200 ευρώ, το ΚΕΑ το περιβόητο, αν δεν έχουν πολιτείο δημοτικού ή τρίτης γυμνασίου. Την Αγγλία. Όχι, ρε, εδώ, στην Ελλάδα. Τι σχέση έχει μωρή ο πρίγκιπας Χάρι με αυτό. Λέω, έχω δύο ειδήσεις. Το ξέρεις εσύ αυτό ότι θα κόψουν το επίδομα αν δεν έχουν πολιτείο δημοτικού ή τρίτης γυμνασίου. Τώρα συγγνώμη κιόλα. Δίνει κίνητρα. Ξαναγυρίστε στα σχολεία. Η γέρη να πεθάνετε, η αμόρφωτη σχολεία. Ναι, δίνει, λέει, για σχολείο δεύτερη ευκαιρία. Έτσι. Αφού δεν έχει δουλειά να πληρώνεσαι, πώς θα καλύψουμε την ανεργία, πώς θα τη μειώσουμε. Βρίσκει διάφορες μαλακίες. Τους ξανακάνω μαθητές, τσουπ, φτάνει στο 10% η ανεργία. Και δεν το έχουν προβάλει καθόλου, έτσι. Το θέμα δεν είναι ότι δεν το έχουν προβάλει. Δεν το έχουν προβάρει κιόλα. Στην τύχη παίρνουν αποφάσει, κάτι μαλακίες, κάτι άσχετα, σιριζέικα, διθενιές, όλες του κόλου εναλλακτικές, για να βγουν οι αριθμοί εκεί που πρέπει. Τόσα πολλά νούμερα να μιλάνε για αριθμούς πρώτη φορά βλέπω. Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη. Ο κύριος Βυσδέκης. Εγώ είμαι, αλλά έχω νευριάσει σήμερα. Καλά, ηρεμήστε. Πάρτε ένα χαπάκι. Πάρτε αυτό που σας δίνω. Πάρτε το χαπάκι. Πάρτε το χαπάκι. Πάρτε το χαπάκι. Συμφωνούσα με τον Αλμπέρ Καμί που πήγαινε κόντρα στο Σάρτρ που δεν του άρεσαν τα γκουλάκ του Στάλιν. Καλά, και ο Σάρτρ ήταν λίγο υπερβολικό, α πούμε. Δηλαδή παρά ήταν μαρξιστής. Είμαι κατά τον γκουλάκ, αλλά για κάτι ανθρώπου σαν τον Δημήτρη τον οικονόμου είμαι υπέρ τον γκουλάκ. Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Έλα, ρε! Έλα! Ο Αλβανός! Αλβανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Σ' άρεσε, αλβανικό χιούμορ, ωραίο. Για πες. Τώρα, μαλάκα, που θα είναι το επέτειο της ημέρας, θα δεις τι θα γίνει στα μέσα ενημέρωση. Πότε, πότε. Τώρα, που θα σηκώσει τη σημαία που έχουμε το επέτειο. Α, στο επέτειο. Σηκώνει Αλβανός το επέτειο σημαία. Όχι, ρε, μαλάκα, το ελληνικό σημαία. Αποστόλης. Ναι, αυτό λέω. Ρε. Θα σηκώσει Αλβανός την ελληνική σημαία. Τι δεν το έχει σηκώσει, μαλάκα, τόσο καιρό. Αν είναι δυνατόν, το ιερό λάβαρο που είδε τον κόλο του Χρυσαυγίτη στο συλλαλητήριο και έμεινε άφωνη η Παναγίτσα μπροστά. Αυτό το λάβαρο που εμείς το τιμούμε καθημερινώς θα το σηκώσει Αλβανός. Τι θα γίνει. Να δεις σήμερα τι θα γίνει. Τι θα γίνει με εμένα, μαλάκα. Εγώ ούτε σημαία σηκώνω ούτε τίποτα. Εσένα δεν σου σηκώνεται τίποτα πάνω στη σημαία, θα σηκώσει. Τέλος πάντων. Αυτό μην το λες, μην βάζεις το χέρι στη φωτιά τώρα. Στη φωτιά δεν το βάζω. Αλλά δεν το βάζω και πουθενά αλλού για να δω. Οπότε σύμφωνα με δικές σου μαρτυρίες πάντα. Λοιπόν, έλα, γεια. Επιτέλους κατάφερα να συνδεθώ στο ίντερνετ προκειμένου να σας ακούσω. Έχω 10 μέρες να σας ακούσω και είχα ένα μεγάλο κενό, πολύ μεγάλο κενό. Γιατί χάλασε το ραδιοφωνάκι, υπάρχει λύση. Τη σκόπελο και δεν έχω έτσι. Τη σκόπελο, για να ξεπεράσει αυτή τη σκόπελο, η έξυπνη λύση. Μάλλον λάθος. Το έξυπνο YouTube. Και μπαίνει στο Ελληνοφρένια Official στο YouTube, κάνει subscribe και ακούς. Το ξέρω, αγάπη μου, αλλά δεν έχω ίντερνετ εκεί γύρω. Έφυγα από το. Κάσε, θα βρει. Πάρε wireless. Μπε στο ελληνοφρένια.net.gr. Μπε στο Instagram να κάνει τέτοιο αυτό το πράγμα που κάνουμε εκεί που ακολουθάμε. Σαν τα χάπατα αυτό. Όλου του τραγώματα ξέρει να του ακολουθά. Ακολούθα και στο Instagram. Instagram δεν έχω Instagram. Κάνε μωρή, τι δεν έχω, τι είπα να πει δεν έχω. Είναι σαν να λέμε δεν έχω σταθερό τηλέφωνο. Κάποτε δεν είχαμε, ναι. Μετά όλοι είχαν σταθερό τηλέφωνο. Έτσι και το Instagram. Με λιγότερο συναισθηματισμό όμω. Πόσο γέρο που σα ακούω, πω όλοι μου και εσένα και τα θύμια τώρα. Πόσο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ τραγικό. Άντε μα άναψε, έλα, γεια. Έλα, μωρή Γιονάτη, η ομάδα Δέλτα ήθελα να πω ρε μαλάκα. Είπα δύο τώρα και ξέρεις. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι πριν από 10 μέρες. Ρε μαλάκα, εγώ φταίω που δεν ήρθε Δετάρτη να το διορθώσω εκείνη την ημέρα να πούμε. Ναι, το πάνα. Να σου πω, μπορώ να πω και κάτι άλλο. Να πάω να κάνω δύο καλαμούκι. Γιατί? Ρε μαλάκα, όλο εσένα βρίζουμε να μην πούμε και αυτόν τον καλαμούκι. Σωστό. Εγώ τα λέω που και που πάντω. Μπράβο. Αλλά δεν με ακούει, μου λέει όχι, τι βρισκεί εσύ. Όλα σύντα τα πω. Επειδή εγώ αντέχομαι, ρε, είμαι λίγο πιο χοντρόπετσο. Μήπω μια φορά το μήνα να το βάζει το καλαμούκι στο τηλέφωνο. Α, δεν μπορεί, δεν επικοινωνία. Δεν θέλει να μιλάει με κόσμο, δηλαδή σα συχαίνεται. Κομμουνιστής, παιδί μου, τι περιμένει. Δεν είναι, δεν έχει να κάνει με τον κομμουνισμό. Κομμουνιστής είναι και ο Τσίπρας. Αλλά ο Τσίπρας μια χαρά να μιλάει στον κόσμο, το τι μαλακία λέει. Πήρα να πω μια μαλακία τώρα και ξαφνικά να πούμε ανακαλύπτω ότι όλοι οι μαλακά το κουκουέ ξεκίνησαν. Όλοι αυτοί που μα γαμπτέ σήμερα το κουκουέ ξεκίνησαν. Ποιο θέλει τώρα για όλα, συγγνώμη, δεν φταίει ο Στάλιν, δεν θα καταλήξουμε. Μέχρι και ο Καζάκης από το κουκουέ ξεκίνησε. Μη βρίζει. Μη βρίζει. Μη βρίζω, ρε. Ρίζει το επίπεδο τη εκπομπή όμω. Αφή, δεν είπα και Άδωνη, ρε μαλάκα τώρα και. Είπε όμω κάτι αντίστοιχο. Φίλε, σου λέω, έχω χάσει πάσα ιδέα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πριν ένα χρόνο, ενάμιση, μπορεί να τσακωνόμασταν για αυτά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ρε. Είναι όντως ισχύει ότι όπου μαζεύονται δύο, ο τρίτος είναι ρουφιάνος. Έτσι πάει. Ακόμα και σε τρίο, σε παρτούζα, τον τρίτο το σκέφτεσαι. Λες ο μαλάκας θα το πει στη γυναίκα μου. Το 2011 το ΕΠΑ μάζεψε να πούμε γύρω στα 6.000 άτομα, 5.500 με 6.000 άτομα. Και όσοι φεύγανε κάθε χρόνο, φεύγανε σαν πρακτόρι. Και τώρα έχουν μείνει μια χούφτα καμιά πενταριά. Καμιά πενταριά, ε. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ, είναι τόσοι όσοι χρειάζεται για να μοιραστούν τα κονδύλια που παίρνει ένα κόμμα. Δεν παίρναμε τίποτα εμείς ακόμα, δεν είχαμε. Δεν είναι κόμμα, δεν είναι δηλωμένο. Α, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Για δες. Να. Α, εσύ μάλλον δεν έπαιρνες, η άλλη μια χαρά. Να. Έλα. Είμαι σκασμένος, είμαι σκασμένος. Εσκάζε να τελειώνω, τι παίρνεις τηλέφωνο αφού είσαι σκασμένος. Σκέφτομαι αυτόν τον αστυνομικό τώρα, τι δυσμενή μετάθεση θα έχει αυτό που δεν δίνανε οι Πακιστανοί. Ποιον, αυτόν που δίνανε οι Πακιστανοί. Πού θα το στείλουν τον καημένο τώρα, τη δεν ξέρω. Τα έχουν γαμίσει όλα οι ξένοι, έτσι. Έρχονται, μας παίρνουν τις δουλειές, μας παίρνουν τις γυναίκες, τώρα μας δένουν και τους μπάτσους μας. Άσε με ρε παιδί μου, δεν έχω Έλληνα να τον δει, τι θέση. Είναι θέμα πολιτισμού, ο Έλληνας θα κάνει την κότα. Ναι, ήρθανε μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό όμως με αυτά. Μας δίνει το κακό παράδειγμα ο βρωμιαρέος ο λαθρομετανάστης και μετά παρασύρεται ο Έλληνας στο Ειρηνό. Το γκρουπούσκλο, το μικρό που δεν ξέρει. Και βλέπει, α, αφού τους δέρνουν οι ξένοι, δέρνουμε και εμείς. Τι είναι αυτό, σωστό? Είναι σωστό αυτό για τους μπάτσους? Η δουλειά του αστυνομικού είναι να δέρνει. Η δουλειά του απεργού, ας πούμε, του διαδηλωτή, τι είναι? Και ένα κινηματογραφή. Έγινε και σκηνοθέτης αστυνομικός, μην το ξεχνάμε. Έστω, ναι, και αυτό. Έγκλημα να είσαι άστεγος στην Ουγγαρία. Και στην Ελλάδα είναι έγκλημα, τι είναι? Όχι, εννοώ κάτι πολύ σοβαρότερο από το σχήμα λόγου που υπονοείς. Με συνταγματική αναθεώρηση απαγορεύεται σε ανθρώπους να διαμένουν τη νύχτα σε δημόσιους χώρους και η αστυνομία θα τους συλλαμβάνει. Τι είναι αυτό, παράλογο? Ποινικοποίηση των αστέγων μέσα από το ίδιο το Σύνταγμα. Θα προτείνω και στην κυβέρνηση εδώ να το κάνει αυτό. Απλά εδώ θα είναι κοινωνικό. Απαγορεύεται να μην είσαι έξω γιατί θα σου έχουμε δώσει, ας πούμε, τα εχέγγυα να μείνει μέσα. Α. Δεν έχει καταλάβει το σχέδιο. Παίρνουν τα σπίτια με πληστηριασμούς από αυτού που έχουν για να μείνουν μέσα οι άστεγοι όλοι μαζί σε ένα και θα είναι κοινωνικό μέτρο. Και του απαγορεύει να μείνει έξω γιατί δεν σου επιτρέπω να μείνει έξω. Δεν το επιτρέπει η συνείδησή του να μείνουν έξω άστεγοι άνθρωποι. Τα βλέπουμε όπως τα θέλουμε όμως, νομίζω. Επειδή εμείς εδώ είμαστε αριστεροί όμως, περνάμε το κοινωνικό και σου λέω όχι. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να βλέπω άνθρωπο έξω, άρα απαγορεύεται. Άρα θα μένει στο σπίτι. Έτσι και οι Ούγγροι. Μήπως οι Ούγγροι είναι λίγο αριστεροί? Οι Ούγγροι είναι ακροδεξίες γνωστών. Έλα, καημένοι τώρα, πόσο ένας καμένος δρόμος είναι. Και εμείς εδώ είμαστε αριστεροί, αλλά να, βλέπεις ποιος κυβερνάει. Λοιπόν, τι σημασία έχει τώρα ακροδεξιοί Ούγγροι ξαφνικά? Βγάλαμε και τους Ούγγρους ακροδεξιούς. Σε λίγο θα μου βγάλεις και όλη η Ευρώπη είναι ακροδεξιά. Άι στο διάταγμα. Λοιπόν, αυτός ο Όρμπαν στρέφει τα πειρά του σε άλλη σπαθιόμαδα, τους αστέγους, επειδή πρόσφυγες δεν έχουν. Μετά ποιοι θα έχουν σειρά? Ποιοι? Ξέρω, τσιγκάνοι, ομοφυλόφιλοι. Οι ίδιοι είναι όλοι αυτοί, ένα είναι όλοι. Είναι οι γύφτοι που είναι κομμουνιστές, ένα είναι αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι και τα τρία.